أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 27 تک یہ 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں اصحاب کہف کے قصے کا اختتام ہو رہا. یہ گویا اس ایمان افروز واقعے کی آخری آیات ہیں جس کے بارے میں یہ سورت اتری, اور انہی اصحاب کہف کے نام پر اس سورت کا نام سورہ کہف ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اصحاب کہف کی غار میں سونے کی مدت کو بیان فرمایا, اور اس مدت کا ذکر کرنا دراصل ان کی کرامت ہے کہ جن لوگوں نے, جن جوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور دنیا سے منہ موڑا لیکن اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی, اللہ کو یاد کیا اور غار میں جا کر پناہ لی, وہ حضرات اللہ تعالی کے برگزیدہ اور مقرب بندے بن گئے. ان کے برگزیدہ اور مقرب ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی تھی کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر فرمایا. پھر اگر اللہ تعالیٰ کے کسی برگزیدہ اور مقبول بندے کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو عام عادت میں ممکن نہ ہو, جو خارق عادت ہو, خلاف عادت ہو, ایسی چیز کو کرامت کہا جاتا ہے. وہی چیز اگر کسی اللہ کے نبی کے ہاتھ ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے. پیغمبر کا معجزہ پیغمبر کی نبوت کی علامت ہوتا ہے. کسی اللہ کے مقبول بندے کے ہاتھ پہ ایسی چیز کا ظاہر ہو جانا وہ اس کی بزرگی کی علامت ہوتا ہے کہ اللہ کا مقبول بندہ, اللہ کے ولی کی یہ پہچان بن جاتی چیز, کیونکہ اللہ کے ولی کو پہچاننے کا بھی حکم. آگے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ آئے گا, بلکہ آئندہ درس اسی کے بارے میں بڑا اہم درس جو آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دوست بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کے سارے امور میں کافی ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, من عادا لی ولیا, دو قسم کے الفاظ آتے ہیں, من عادا لی ولیا عداوت سے, من عادا لی ولیا اذیت سے. فرمایا جس بندے نے, جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی, یا جس شخص نے میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائی, دونوں لفظوں کا, دونوں روایتوں کا ترجمہ کیا, فقد آذنتہ بالحرب, میری طرف سے اس کو اعلان جنگ, میں نے اس کے لیے جنگ کا اعلان کر. اور جو بندہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا وہ کبھی, وہ ہمیشہ ناکام ہوگا, وہ مارا جائے گا, وہ پٹ جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو ظاہر ہے کہ اصحاب کہف یہ اللہ کے مقرب بندے تھے, پیغمبر نہیں تھے لیکن اولیاء اللہ تھے, اور ان کی کرامت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ وہ لوگ غار میں 309 سال تک سوتے, غار میں آرام کرتے رہے. یہ بات پہلے بھی ذکر ہوئی, یہاں اس بات کو خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ اس واقعے کے بارے میں ان لوگوں نے بڑا اختلاف پیدا کر دیا تھا جن کا مقصد محض قصہ خوانی ہوتا. جو لوگ قصوں کو ماس قصوں کے طور پر لیتے, واقعات کو واقعہ اور تفریح تباہ اور ذہن کی تفریح کے لیے, اور اس سے عبرت اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے, اس سے سبق حاصل نہیں کرتے, وہی ایسی چیزوں کی تحقیق میں ان کی ٹو میں زیادہ پڑتا. تو وہ مدت کے بارے میں اختلاف کرنے لگے کہ وہ کتنی مدت تھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں اس کی مدت ذکر فرمائی, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ, یہ لوگ ٹھہر گئے اپنے, یہ لوگ ٹھہرے اپنے غار میں. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ, لبیسا کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا, یہاں مراد وہ غار میں سوئے رہے. ثلاث مئات سنین, 300 سال. وزدادو تسا, اور اس پر بڑھ گئے 9 سال, یعنی 309 سال تک وہ غار میں آرام کرتے. اور بڑی اچنبے کی چیز ہے کہ اتنا طویل عرصہ وہ آرام کرتے رہے, ان کا جسم, ان کی سلامت, بھوک بھی محسوس نہیں, ان کی آنکھ بھی نہیں کھلی, کسی کیڑے مکوڑے نے بھی آ کر کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, اور اسی طرح ان کی جان, ساری چیزیں تر و تازہ رہیں. اللہ کی بڑی نشانی, قدرت کی بڑی نشانی. تو فرمایا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, وہ لوگ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال, وَازْدَادُوا تِسْعًا, اور اس پر بڑھ گئے 9 سال, یعنی 309 سال. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا, آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کے حق بیان کرنے کے بعد, قرآن کریم کے اتر جانے کے بعد, جیسے مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا, ان کے سوال کے جواب میں تو یہ واقعہ بیان ہوا, اگر اس کے باوجود یہ لوگ اختلاف میں پڑے رہیں, کوئی مدت بیان کرتا کوئی کچھ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو اس بات کی اتباع کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی, اس لیے کہ اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے. ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو اللہ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا, اس لیے فرمایا قل اللہ اعلم, آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے, ان اختلاف کرنے والوں سے حق کے ظاہر ہونے کے باوجود, اللہ اعلم بما لبثوا, اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جاننے والے ہیں اس مدت کو جو وہ ٹھہرے. پھر اگلا جملہ تو بڑا ہی زبردست توحید کا کلمہ ہے. میں اس ایک واقعے کی کیا خصوصیت, اصحاب کہف کا ایک واقعہ, اس کی کیا خصوصیت, اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کی ہر غیب کو جاننے والا, اس اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں. ما تسکت من ورقۃ, قرآن نے کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی, جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے جو ذات ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, انا اعلمکم باللہ انا اخشاکم للہ, کہ میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والا ہوں, میں سب سے زیادہ تقوی اللہ کا خوف رکھتا ہوں. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دعائیں مطالعہ کریں تو آپ کی دعاؤں میں جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات آتے ہیں, ایک موقع پہ یہ کلمہ بھی آیا, اللہم لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی, اے اللہ میں آپ کی ثنا بیان نہیں کر سکتا, بس آپ اپنی تعریف خود ہی بہتر بیان کر سکتے. تو تعریف سے اللہ کی ثنا اور ہم سے عاجزی کا اظہار کر دینا, یہ بھی اللہ کی تعریف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم. تو قرآن کریم نے یہاں بڑا جامع جملہ ارشاد فرمایا, یہ ایک اصحاب کہف کا کیا واقعات, دنیا میں جتنے واقعات گزرے ہیں, وہ تنہائی میں ہوں, جنگلوں میں ہوں, جزیروں میں ہوں, سمندروں میں ہوں, کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے دنیا کا کوئی ذرہ باہر نہیں, ایک ایک ذرے کا, ایک ایک پتے کے گرنے کا بھی علم اللہ تعالیٰ کا. اسی وقت ذرا سوچئے, کتنے پتے, کتنے درخت ہیں دنیا میں, جو پتے ان کے گر رہے ہیں, اور انسان, اللہ تعالیٰ نے پتے کی مثال دے دی اس لیے کہ کسی درخت سے پتے گر رہے ہوں تو کسی آدمی کی توجہ نہیں ہوتی کہ کتنے پتے گرے. اب دیکھیں جیسے ہی موسم خزاں آتا ہے, ہزاروں پتے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں, کسی کی کیا توجہ یہ پتا گر رہا ہے, لیکن وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو ایک ایک پتے کے گرنے کو بھی جاننے والی. تو انسان کے اعمال سے کیسے بے خبر ہوگا, لہو غیب السماوات والارض, فرمایا کہ اسی کے لیے ہیں آسمانوں کی پوشیدہ چیزیں اور زمین کی پوشیدہ, یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی غیب کو جاننے والے ہیں. ابصر بہ واسمع, یہ عربی زبان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, جس کو تعجب کا کلمہ کہا ہے. بہت سارے عربی گرامر میں الفاظ آتے ہیں, آپ حضرات نے پڑھے, الفاظ مدح پڑھے, الفاظ ذم پڑھے, ان ایسے جملے کو عربی میں افعال تعجب کہا جاتا ہے. جیسے کسی کی خوبصورتی کی عربی میں اگر مثال دینی ہوتی تھی تو یوں جملہ بولتے تھے, ما احسنہ احسن بھی. کسی کے علم کی مثال دینی ہو, ما اعلمہ اعلم بھی. یہ عربی کا ایک خاص انداز ہے کسی کے کمال کو بیان کرنا ہو. تو یہاں ابصر بھی واسمع, وہ کتنا بہترین دیکھنے والا ہے اور کتنا بہترین سننے والا. اللہ سے زیادہ بہتر کوئی دیکھنے والا نہیں, اللہ سے زیادہ بہتر کوئی سننے والا. ہر ایک کی, ہر شخص کی, ہر مخلوق کی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں. یہ توحید اور اللہ کی صفات کا میدان ایسا ہے, اس میں آدمی جتنا اس کے اندر چلے گا, اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اور قدرت کے عجائبات اس کے اوپر اور کھلتے چلے جائیں, اور جتنے کھلتے چلے جائیں گے اتنا یہ جھکتا چلا جائے گا. اس لیے کہ وہی بندہ اوپر اٹھتا ہے, وہی اکڑتا ہے, وہی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, جس کو خبر نہیں ہوتی. جس کو خبر ہو جائے اس میں اپنی جہالت کے راز کھل جاتے ہیں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, اسیر مالٹا بلکہ امیر مالٹا, جن کی تفسیر مشہور ہے, تفسیر عثمانی, مولانا شبیر احمد عثمانی نے انہی کے ترجمے پر تک فرمایا کرتے تھے, جیسے جیسے ہم نے قرآن میں مطالعہ شروع کیا, جیسے جیسے تفسیر لکھنا شروع کی, جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا گیا, دراصل ہماری جہالت کے پردے کھلتے چلے گئے. اس لیے کہ جب بندہ جتنا زیادہ قرآن میں جاتا اپنا آپ کھلتا چلا جاتا اور پتا چلتا ہو میں تو کچھ بھی نہیں تھا, میں بہت کچھ سمجھتا رہا, جب خبر ہوئی اس وقت پتا چلا کچھ بھی نہیں. اس لیے یاد رکھیں, علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ بندہ کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا. جو اپنے کو عالم سمجھے سمجھو خالی ہے, اس کے پاس علم نہیں. اگر علم ہوتا تو, اگر اس کو علم ہوتا, اللہ کا علم ہوتا تو کبھی اپنے آپ کو عالم نہ سمجھتا. اگر اس کو اللہ کی خبر ہوتی, اگر یہ معرفت رکھتا. اس لیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے اس کا نفس اپنی چیز اس کی فنا ہو جاتی, وہ ختم ہو جاتی. اب سر بھی واسمع, کتنا بہترین دیکھنے والے ہیں اور کتنا بہترین سننے والے. ما لہم من دونہ من ولی, نہیں ہے ان لوگوں کے لیے, یہ جو لوگ طرح طرح کے اختلافات میں اور ایسی چیزوں کی ٹوہ میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں. یہ ان کا کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا. آ کر آج دنیا میں انسان بہت ساروں کی مدد کے بھروسے پہ ہوتا, فلاں میری ہیلپ کرے گا, فلاں فیور کرے گا, فلاں سفارش کر دے گا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے میدان میں, اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے, اللہ کے مقابلے میں کون مدد کر سکتا؟ نہ کوئی فرار اختیار کر سکتا ہے. اس وقت کہے گا این المفر, اللہ کے سامنے ہے, کوئی نظر آئے کوئی بھاگنے کی جگہ. اس وقت موت بھی مانگے گا, کاش میں مر جاؤں, لیکن مر بھی نہیں سکے, نہ مر سکے گا, نہ بھاگ سکے گا, نہ کوئی اس کی مدد کو پہنچ سکے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. یہ قرآن نے کھول کر حقیقت بیان فرما دی. یہ اس ایک مختصر سے جملے کی تشریح اس سورہ عبسہ کی آخری آیت میں, اس دن بھاگے گا آدمی اپنے والد سے بھاگے گا. یوم یفر, فرار دیکھنا, ایسے بھاگنے کو کہتے ہیں جس میں بندہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, کہیں ایسا نہ میری توجہ ہو جائے اور میں مجھے وہ پکڑ. ایسے بھاگنے کو فرار کہا جاتا ہے جس میں آدمی یہ امید لے کے بھاگے کہ میں کہیں ہاتھ نہ لگ جاؤں. اس کو عربی میں فرار, ویسے بھاگنے کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, بھاگنے کے لیے الحرب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ بھی, بھاگنے کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ. اس دن اپنے بھائی سے بھی بھاگے, بھائی سے چھپے گا, اپنے والد سے, اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے, اپنی اولاد سے. لکل امرئ, ہر بندے کی اس دن ایسی حالت ہوگی کہ وہ دوسرے کی پروانی اپنی فکر میں لگا ہوا. فرمایا کہ ما لہم من دونی, نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا من ولی, کوئی مددگار. ولا یشرك فی حکمہ احدا, اور اللہ کی شان یہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا. نہ اللہ کے فیصلے میں کوئی شریک ہو, نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک, نہ اللہ کے مقابلے میں آ کر کوئی مدد کر سکے. اس لیے کامیابی کا راز یہ ہے, فلاح اسی میں ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر, اپنی بگڑی بنا. بس یہی اس ہمارے پیدائش کا مقصد, یہی جوانی کا مقصد, یہی کھانے کا مقصد, یہی پینے کا مقصد, سب چیزوں کا مقصد یہ ہے, جس کا کھائیں بس اسی کی گائیں. جب اللہ کی کھاتے ہیں اللہ ہی کی گائیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ کو راضی کریں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. بعض مشرکین ایسے بھی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایسے بے دام مطالبے اور فضول قسم کے ان کے سوالات ہوتے تھے, کہتے تھے جی آپ ہماری مرضی کے مطابق کوئی تبدیلی کر دو, کتاب میں کوئی تبدیلی کر دیں ہماری, جیسے ہمارا جی چاہتا ہے کوئی ایسی آیت بنا دیں. جیسے آج کل بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ربانی ہماری مرضی کے تابع ہو کر, اللہ کی مرضی کے تابع ہم اپنی نفس کو اپنی خواہش کو نہ کریں, بلکہ ہمیں ہم جو بھی سوال کریں جیسا ہمارا جی چاہتا ہے ویسا جواب ملے. ہم سننی چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا جواب مل جائے کہ اگلا کہے جی کوئی بات نہیں آپ جاری رکھو یہ کام. سو رشوت نہیں چھوڑنا چاہتے, بس کوئی ایسا ہی کوئی ایسی حکم آگے سے بتلا دیا جائے. اور ایسے خوش کرنے والے بھی دنیا میں کم نہیں جو جیسی سامنے مرضی مخاطب کی, جیسا شاہ جس سے راضی اسی کے مطابق فتوا اسی کے مطابق مسئلہ بتلا. اور حق کو چھپانا جو یہود کے علماء کا خاص وتیرہ تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آتے ہماری مرضی کے مطابق, جیسے شاعر مشرق نے بھی کہا ہے خود نہیں بدلتے, خود نہیں بدلتے قرآن بدلتے. ہم اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرنا چاہتے, نہ اپنا لباس, نہ اپنے وضع, نہ گھر کا, نہ شادی, نہ غمی, اپنے رسوم و رواج بھی ترک کرنا چاہتے. ہاں کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں اور احکام شریعت کو تبدیل, تاکہ ہماری مرضی کے پیچھے پیچھے چلیں. لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں اس کا کتنا وبال ہوگا. واللہ العظیم قرآن پاک سامنے ہوتے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, صحیح اور سچ بات بتلا دینا, بتلانے والے کی کامیابی کا راز بھی اسی میں اور سننے والوں کی کامیابی کا راز بھی اسی میں. اور جھوٹ موٹ ان کی مرضی کے مطابق بتلانے میں بتلانے والے کی زبان بھی اللہ تعالیٰ آگ کی کینچیوں سے کاٹیں گے, اور جنہوں نے سنا ان کو بھی ڈبو دیا, وہ بھی ڈوب گئے. اس لیے کہ آج اگر حق پتہ چل گیا, پتہ چل گیا یہ کام ناجائز اور حرام, آج تو پتہ چل گیا توبہ کی توفیق نہیں, لیکن ہو سکتا ہے بستر پہ پڑا بیماری آ گئی, کراہ اس وقت درد سے کراہ رہا ہے اللہ کے سامنے توبہ بھی کر رہا ہے اللہ یہ واقعتاً گناہ تھا مجھے معاف کر دے, اگر اس کو حلال سمجھتا رہا تو کب توبہ کرے گا اس کو. اس لیے گناہ کے گناہ ہونے کا علم ہو جانا, حرام کے حرام ہو جانے کا علم ہو جانا بڑی کامیابی ہے. اور میں عرض کرتا ہوں یہ کامیابی 99% کامیابی ہے, 1% بس توبہ باقی رہ جاتا ہے. جیسے آج ڈاکٹری میں جیسے میڈیکل میں سارا زور جو لگایا جاتا ہے وہ بیماری ٹٹولنے میں لگایا جاتا ہے, سب سے زیادہ خرچہ بیماری تلاش کرنے میں, ایکس رے, ECG, اور اسی طرح جتنے بھی ہارٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ ہے, دوسرے سارے ٹیسٹ ہیں, بلڈ کے ٹیسٹ, یہ کس لیے, یہ علاج تو نہیں ہو رہا, علاج تو بعد میں شروع ہوگا. یہ سارا خرچہ پتا چلا 1.5-2 لاکھ روپے یہ انجیوگرافی بھی وہ سارے خرچے ہو گئے, اور جب بعد میں دوا لکھ کے دی وہ 500 کے اندر آ گئے. سارا خرچہ کس بات پہ ہوا, بیماری تلاش کرنے, پتا یہ چلا بیماری کا پتہ چل جانا بڑی کامیابی, اور حرام کا اور حلال کا فرض و واجب کا پتہ چل جانا میں عرض کر رہا ہوں یہ 99% کامیابی. اگلی کامیابی صرف اتنی سی باقی رہتے اللہ وہ ہمیں پتہ چل گیا یہ گناہ تھا اب ہمیں معاف فرما دے, یہ فرض ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کے سامنے آ کر یہ مطالبہ کیا انہوں نے کہ ہمیں کچھ ہماری مرضی کے مطابق کو تبدیلی کر دیں, ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں, ہمارے یہ بڑے ہیں ہم ان کی نظر و نیاز ان کی چڑھاوے چڑھاتے ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے مطالبے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ, آپ تلاوت کر کے سنائیے, پڑھ کر سنائیے, مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ, جو آپ کی طرف وحی کی گئی, مِن كِتَابِ رَبِّكَ, آپ کے رب کی کتاب کی طرف سے, آپ کے رب کی کتاب کی طرف جو وحی آپ کو کی گئی, بس آپ کا کام تو سنانا ہے. لا مبدل لکلماتی, اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, کسی میں مجال نہیں اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کر سکے, کسی میں مجال نہیں اللہ کے کلام کو تبدیل کر سکے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور اگر اللہ کو چھوڑو گے اور کوئی پناہ جائے پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو وَلَن تَجِد آپ ہرگز نہیں پا سکو گے مِن دُونِهِ اللہ کو چھوڑ کر مُلْتَحَدًا کوئی جائے پناہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں بھی کوئی بندہ جائے پناہ نہیں پا سکتا جائے پناہ وہی ہے لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ نجات کی جگہ بھی وہ پناہ کی جگہ بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی تو یہ قرآن کریم کا جو خاص درس ہے اب یہ اصحاب کہف کا قصہ یہاں پہ آ کر ختم ہوا آگے مزید اب مضامین بڑے ہی مفید مضامین کسی بھی ایک آیت کو ہم اپنا اڑنا بچھونا بنا لے بس ہماری زندگی سنورنے کے لیے کافی ہے ایسی زبردست ایمان افروز یہ صورت ہے جیسے جیسے میں نے عرض کیا تھا دن تاریخ ہوتے چلے جائیں گے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے جیسے جیسے دجال نکلتے چلے جائیں گے جھوٹے آتے رہیں گے فریم میں مبتلا کرنے والے آتے رہیں گے یہ سورہ کہف یہ روشنی فراہم کرتی رہے گی ان کے دجل سے ان کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑتی یہ سورہ کہف میں خاص اللہ سبحانہ وتعالی نے تاثیر اس کے مضامین کو سمجھنا اور اس کی تلاوت کرنا اصحاب کہف کا قصہ تو ختم ہوا لیکن ہمیں ہمارے لیے بڑے سبق اس قصے نے چھوڑے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت ایمان ہے یاد رکھیں سب سے قیمتی متاع ہمارے پاس ایمان ہے گاڑی اتنی قیمتی نہیں بنگلہ کوٹھی مکان جائیداد یہ اتنی قیمتی نہیں اس کو چور اگر پڑ جائے نقصان ہو گیا اس کا تدارک ہو جائے گا ایمان اگر چلا گیا ہاتھ سے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایمان پر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ان نوجوانوں کے فرار نہیں ہمیں سمجھایا کہ دیکھو لوگوں کو نصیحت کی ہے دنیا کے انسانوں ہمارے بھی ہم بھی شہزادے تھے ہمارے بھی لباس تھے ہمارے پاس بھی اس وقت کا مال و متاع اس وقت کے ناز و نان کی زندگی تھی لیکن ہم نے اپنے ایمان کو عزیز سمجھا اور اپنے ایمان کو بچا لیا دنیا کو چھوڑ دیا اور واللہ العظیم جن جن لوگوں نے دنیا کو اپنے ساتھ چپکایا تھا اللہ کو چھوڑا تھا وہ آج مٹی میں پڑے ہوئے اور اپنا انجام دیکھیں اور جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا تھا اللہ کو راضی کر لے یہی حساب کتاب اب وہ جنت کے باغیچوں میں مزے کر رہے ہیں ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہم بھی اسی طرح جا رہے ہیں جیسے چاہے جس طرح چاہے گزار لیں علامہ الزمان حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے تھے یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے بس وہ ہے یہ سورہ کا اور پھر یہ بھی پتا چلا جب کوئی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو ظاہر نہیں کرتا اس کو اپنا مقرب بندہ بھی بناتے ہیں جیسے ان کو اللہ نے اپنا مقرب بندہ بنایا اور ان کے ہاتھ پہ کرامات بھی ظاہر ہوتے اور ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ ان کی ثنا آخر وقت تک کے لیے قیامت تک کے لیے ان کا بہترین تذکرہ بھی دنیا میں چھوڑ جائے آج کون جانتا ہے بڑے بڑے ان سلاطین کو آج ہم الفضیل بن عیاض کا نام لیتے ہیں تو زبان میٹھی ہو جاتی ہے ہم ان اکابر اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں فضیل بن عیاض کون تھے عبداللہ ابن مبارک کون تھے یہ بڑے بڑے اکابر بڑے بڑے اولیاء اللہ امام بخاری کا نام لیتے ہیں عقیدت سے گردن جھک جاتی ہے یہ ان کی خدمات کیا تھی یہ یہی تھے یہ اللہ والے تھے انہوں نے اللہ کے دین کو سینے سے لگایا اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا تذکرہ قیامت تک کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قصے میں موجود ساری عبرتیں نصیحتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیں اور ہمارے ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ خالص فرما دیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما دیں اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اے اللہ حق باتیں حق کے طور پر ہمیں سمجھا دیجئے اور ان کی اللہ اتباع کی بھی توفیق عطا فرما دے وارنا الباطل باطلا اے اللہ جتنی باطل اور اور جھوٹی باتیں ہیں ان کا باطل ہونا ہمارے اوپر واضح فرما دیجئے اور ان سے اجتناب کی بھی توفیق عطا فرما. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے اہل و عیال کو عائزہ احباب کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ. Thank you.